الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نزانغو إسلام تتزمزي leo kuhusu hadithi ambayo impokiwa na imamu muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhi za Allah zuji yake anasema ya kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amesema man tatahara fi baitihi, yeyote atakaye jitahirisha nyumbani kwake, kama ni kuoga aoge na kama ni kutawadha pia atawadhe nyumbani. Thumma madha, kisha akaenda, ila baitin, akiwa anaelekea nyumba, min buyuti llahi, katika nyumba za Allah ambayo ni msikiti, liyaqdi faridatan min faraidhi llahi, ili awe ni mwenye kutekeleza faradhi, ani wajibu kati ya wajibu ya Allah, ani sala. Kanat lahu, atakuwa yeye ana malipo, bikulli khatwatin, katika kila hatua, ihdaha, moja ya hatua, tahuttu khati'atuhu, inakuwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yake, wal ukhra, na hatua nyingine, tarfa'u darajata, inakuwa ni sababu ya kuinuliwa daraja yake. Hadithi mpokewa na Imam Muslim. Kile ambacho mzangu Islamu tunataka tuhimize, ambacho kinakusudiwa na hii hadithi, ni swala la Muislamu kutawadha nyumbani kisha ndo aje msikitini. Mtume anasema ukitawadha nyumbani kisha uje msikitini, kila unapopiga hatua moja unasamehewa madhambi, na hatua nyingine unanyanyuliwa daraja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala mpaka utakapofika msikitini. Lakini sasa mwanzo uwe umetawadha nyumbani. Hasa hii inaonyesha ndugu zangu Waislamu umuhimu wa Muislamu, ikiwa ana uwezo wa kutawadha nyumbani basi afanye hivyo. Na mtu akitawadha nyumbani ndugu zangu Waislamu, mbali na kuwa atapata thawabu hizi za kusamehewa madhambi kila unapopiga hatua na kuinuliwa daraja, lakini pia hapa ina maana kuwa unapata thawabu zingine kando. Za nini? Za kuwa yale maji unayotumia kutawadha, unajua huwa ni maji yako. Kwa hivyo ina maana kwa vile ni maji yako, unapata thawabu mwenyewe kwa kutumia maji yako kwa ajili ya Allah, ni kama sadaka. Tofauti nukija hapa, hatusemi ni makosa, lakini zile thawabu nazo zinazopatikana kwa ile maji ambayo unatumia haupati wewe. Unafanyaje? Anaipata ni yule ambaye ametoa hii sadaka tujaria. Kwa hivyo ina maana ikiwa mtu labda ametawadha nyumbani, lakini katika ile hali ya kuja msikitini udhu katenguka, sasa hapo atakuwa hana lawama akitawadha msikitini. Lakini mtu kuzoea kwa kila siku akitoka nyumbani, yeye ametoa katika listi ya kutawadha nyumbani, yeye ni msikitini. Hili njama ambalo mzangu Islamu si mazoea mazuri. Na ndio sababu unapata hata katika hadithi nyingine inayozungumzia kuhusu masala ya Ijumaa, hadithi iliyopokewa pia na Imam Muslim kutoka kwa huyu huyu sahaba ambaye ni Abu Huraira radiyallahu anhu, mtume anasema ya kuwa man tawadha fa ahsana al-udhu'a, yeyote atakaitawadha na kisha atawadhe vizuri navyotakiwa, thumma ata al-jum'ata, kisha sasa ndipo akawa amekuja kuswali Ijumaa, fastama, alipofika msikitini akawa ni mwenye kusikiza yule khatibu vizuri, wa answata, na akanyamaza asiongee chochote, mtume anasema ghufirat lahu ma bainahu wa bainal jumaa, atasamehewa madhambi yaliyoko kati ya hiyo jumaa na ijumaa ijayo, wa ziyadatu thalathati ayamin, na kisha atasamehewa madhambi ya zaidi ya siku tatu. Kwa hiyo inamaanisha ijumaa hadi ijumaa hapo utasamehewa na kisha utazidishiwa juu siku tatu kama nyongeza kwa kile ulichokifanya. Lakini kwa nini? Ni kwa kuwa huyu mtume anasema alitawadha nyumbani vizuri, kisha baadaye sasa ndo akawa anatembea akija msikitini kuswali Ijumaa. Mtume anasema mtu huyo akifika hivi anasikiza hutuba, asiongee chochote, anyamaze, basi thawabu hizo na fadhila hizo anapata, fadhila za kusamehewa madhambi ya karibia siku kumi, siku saba Ijumaa paka Ijumaa na kisha siku tatu zingine. Na ndio hivyo hivyo utapata kuwa hata mtume alipokuwa anazungumzia kuhusu fadhila za yule atakayeswali katika Masjid Quba, kwa hadithi iliyopokewa na Sahal ibn Hunayf radiyallahu anhu, anasema kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amesema ya kuwa man tatahara fi baitihi, yeyote atakaye jitahirisha nyumbani kwake, utawadha nyumbani kwako, thumma ata masjida Quba, kisha akaenda katika Masjid Quba, fasalla fihi salatan, na akaswali ndani swala moja, kana lahu ka ajri umratin, atakuwa yeye ana malipo sawa na malipo ya umra, alifanya umra. Rawahu Imamu Nasa'i wa Ibn Majah, hadithi mpokoni Imam Nasa'i na Ibn Majah. Na hizi zote zaonesha kuwa Muislamu anatakiwa ajitahidi kujizoesha kutawadha nyumbani. Na hivi ndio vile maswahaba walikuwa zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali hata msikitini ilikuwa hakuna mambo ya mifereji wala mambo ya kuwa sijui kuna zile kopo zile za kutawadha. Ilikuwa msikiti ni mahala pa kuja kuswali. Lakini sasa hii hali ya kuwa Uislamu wameona kuwa tuendelee kidogo, tuwaletee msikitini maji, mifereji, mpaka hata choo, mpaka nini. Zama za Mtume ilikuwa kuna choo msikitini, wala ilikuwa hakuna mambo ya kutawadha msikitini kwa kuwa kuna maji. Mtu akija anajua kuwa anaenda kuswali huko, huko ni sehemu ya kuswali. Lakini siku hizi msikiti, hata mtu anaweza kaja wakati ambao si wa swala, na ukimuuliza unataka kufanya nini, ah, naenda kukidhi haja. Bali hata kuna wengine baadhi ya msikiti unaweza kupata mtu ametoka nyumbani kwake anaenda msikitini, na ukimuuliza anaenda kufanya nini, ambeba kisuguo na sabuni, anaenda kuoga msikitini. Sasa imekuwa msikiti ni kama unaanza kupoteza malengo yake. Hani wewe utoke kwa nyumbani waenda msikitini, sasa tunaenda kuswali, unaenda kuoga, ama utoka msikitini eti unaenda msikitini kukidhi haja, si kuswali tena. Huyo ambaye amekuja kwa lengo hilo utapata kwa kisha maliza kukidhi haja anaenda zake. Hakuna kuwa atatawadha alafu kisha aswali hata kama raka mbili za tahia ama za udhu, la. Lakini yote ni kwa sababu ya kwa ndugu zangu Islamu tumejizoeesha jambo hili na kwa msikitini ni mahala pa kutawadha pia. Lakini lau kama tutajizoeesha kuwa kutawadha ni nyumbani, basi itakuwa ni vizuri zaidi. Na hizi fadhila ambazo tumetajua na Mtume katika hizi hadithi tatu tutazipata. Mbali na hizo fadhila, nadhani pia nimueleza kuwa utakuwa wewe unahesabiwa kuwa angalau katika mali yako kuna ile mali ambayo unaitumia kwa fi sabilillah, kwa sababu umetumia kwa kutawadha. Naelewa? Unajua ukitafuta mali kisha ukaitumia kwa njia ya Allah, unapata thawabu zaidi kuliko ile mali kuitumia kwa mambo ya kawaida. Yaani sijui kama nitakuwa nimeeleweka, acha nirejelee. Mtu akitumia mali yake kula huwa hapati thawabu. Nadhani nataka mwelewe hivyo. Kula mtu hapati thawabu. Na hata kwenda chooni pia mtu hapati thawabu. Ani vitu ambavyo ni vya kimaumbile ya kuwa kila mwanadamu lazima afanye vitu hivyo, mtu akifanya hata Muislamu hapati thawabu. Hili njama ambalo natakia tuelewane. Kile ambacho kinafanya mtu apate thawabu, mfano akiwa atakula, si kule kula kuingiza chakula mdomoni na tumboni. Kile kinachokufanya upate thawabu ni kufata zile adabu za kula. Useme bismillahi, unapata thawabu hapo. Ule mkono wa kulia unapata thawabu. Na adabu zingine za nini? Za kula. Hivyo hivyo pia kwenda chooni. Kule kwenda kudondosha, hiyo haina thawabu hiyo. Kinachokupa thawabu ni zile adabu za chooni. Kuingia kwa mguu wa kushoto, kabla hapo usome dua, na kuwa na adabu zote ambazo zinafungamana na kwenda kukidhi haja, ambazo ni mafundisho ya Mtume. Hizo ndo zinakupa thawabu. Kwa ina maana kuwa hata yale maji ambayo umenunua kisha ukawa maji yale unatumia kunywa, hakuna thawabu unapata. Lakini lau kama yale maji sasa umenunua na kisha ukatumia kutawadha, unapata thawabu kwa yale maji, kwa sababu umeyatumia kwa sababu ya ibada. Naelewa? Sasa unapata kuwa ndo sababu, ikiwa utatumia maji yako hata kama ni mtungi wa lita ngapi 20, lakini katika hiyo lita 20 utumia hata kama lita moja ama lita mbili kwa sababu ya kutawadha, bila shaka nini, umpata thawabu kwa kunua ile maji, kwa sababu yametumika kwa ibada. Ikiwa mathalan una janaba, ukawa sasa unataka kuja kuswali, ukawa umeoga kwa sababu ya kuwa ujitahirisha ili uje uswali, yale maji ambayo pia umetumia, sasa hapo unapata thawabu, sababu yale maji yametumika kwa ibada. Lakini yale ambayo unatumia tu kunini, kuosha vyombo, hakuna thawabu za kunua maji ya kuosha vyombo. Ama labda unapiga deki nyumba, eti sasa unapata thawabu kwa kupiga deki. Hiyo ni maji imetumika tu, lakini haina thawabu yote. Lakini ile ambayo utaitumia kwa ibada, sasa hapo unapata thawabu. Sasa kwa nini tusitumie nafasi hiyo pia ya kuwa sisi pia tuwe tunapata thawabu mbali na kutawadha, lakini pia na hata yale maji ambayo yanatumika. Kisha baadaye sasa, na hizi fadhila ambazo tumeambiwa ya kuwa ukisha tawadha kisha ukaja msikitini, unasamehewa madhambi kila hatua na unapandishwa daraja kila hatua. Na kama ni siku ya Ijumaa, unasema unasamehewa madhambi yako kwa muda wa wiki nzima na zaidi ya siku tatu. Kwa nadhani hili jambo litakuwa limeleweka, na tunaomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie sote tujitahidi kuwa na sunna hii na kawaida hii ya kutawadha nyumbani. Lakini hii haina maana kuwa sasa tutasema kuwa tukiona mtu anatawadha msikitini tunamshangaa. La, inawezekana labda ametunka udhu, ama labda mtu ametoka mahala hapo nyumbani kwake, hakuwa nyumbani kwake kazini ama wapi. Lakini sasa ikiwa mtu kweli anatoka nyumbani na ni kweli nyumbani kwake na kuna maji, lakini kisha asitawadhe na yale maji, bila shaka atakuwa anapoteza hizi fadhila ambazo tumetajiwa. Na hasa hasa wakati wa corona, tunajua ya kuwa hata mwanzo tulikuwa tumefunga sehemu za kutawadha, kwa kuwa anasema si vizuri mtu akishika pale na akiwa na ugonjwa na mwingine pia akaja akashika, ni kama wanaambukizana. Na mimi nashangaa mara mwanzo mambo haya yalikuwa na mkazo mpaka tukafunga vyoo na tukafunga sehemu ya kutawadha, licha kuwa wenye kuongea wanasema kuwa ilikuwa ni first waves. Sasa hii imefika sijui 4 ama sijui 5 ama ngapi, na sasa ndio tumefungua. Na watu sasa ndio wameamua kuwa hakuna hata kujali wala chochote. Ambapo ndio ilikuwa sasa inatakiwa tena tusifunge hata na kafuli moja, tufunge na kafuli karibu 10 huko. Sababu sasa manake wevu imezidi. Sasa ndio sababu ndugu zangu Waislamu, ina maana kwa sasa at least tawadha nyumbani. Huko nyumbani hakuna atakayekuambukiza ni corona, kwa sababu ya kuwa labda umeshika mfereji ambao mtu wa corona ameshika. Ingawa sisi tunajua kuwa hatutaki kutiana wasiwasi. Hakuna mtu ana corona hapa. Inshallah kujipa matumaini. Lakini hata kama itatokea hivyo na labda wewe ukao unatawadha nyumbani, ina maana kutakuwa kido umejiweka katika hali ya tahadhari, kwa kuwa hautaambukizwa. Lakini sisi hatufanyi kwa sababu hayo, tunafanya kwa ajili ya hizi fadhila ambazo tumezungumzia ambao ndio muhimu zaidi. Kwa hivyo inshallah Allah tujalie miongoni mwa wale ambao wanadumisha kawaida hii ya kutawadha nyumbani ambayo ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.